No, sé que es más fácil si pasear entre granadas o correr entre las ruinas. Oh, tantas vidas tan distintas y todas con un mundo tan dispar. Tantos miedos, tantas curvas sin señalizar. Y a las tres me rindo en silencio, y al sonar las cuatro sé que todo lo puedo. Peajes a pagar por echar de menos un lugar donde no he estado jamás. Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes, a respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes. Aprenderé a nadar contra la corriente de nuevo. El río no me llevará. Me falta espacio para las heridas. El tiempo es la mejor saliva. Hay miedo a resbalar otra vez y no saber cómo ponerme en pie. Y vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes, a respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes, entre las nubes. Vuelta a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos y a construir más puentes, a respirar más fuerte, a buscar el sol. Y vuelta a empezar a quererte como eres, a levantar los hombros y a andar como se debe, a respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes, entre las nubes. Aquests són els nostres ritmes musicals a Musicòpolis, la capital de la música. Et portem al teu costat les novetats discogràfiques amb cançons fantàstiques com aquest Entre les nubes, el tema que et portava la formació anomenada Revolver des del seu àlbum Babilònia. Seguim endavant i ho fem amb Changing, versió ràdio, amb aquest tema que ens porta Sigma, amb la companyia de Paloma Faith. Estàs a Musicòpolis amb Rafael Corbí. Held down heaven now, living in the same town, trying to find something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no good, no good, oh. Everything is changing, and I've been here for too long. Going through the same things, I've been hurting down wrong. Got to move on, say, everything is changing, and I know, yeah, understand, playing by the same hand, how you'll find something new. I can't work it out what it's all about. I won't live my life through you. This ain't real, this ain't true, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no good, I'm no good. Oh, everything is changing, and I've been here for too long. Going through the same things, I've been hurting down long. Got to move on, say I can't do this anymore. Fantàstics aquests en ritmes de Sigma amb Paloma Feiz, a Musicopolis, amb Changing, Radio Edit, la teva radioforma de l'actualitat que continuarà a través del disc L'aventura de hacer cine. Es tracta d'una cançó de Ruth Lorenzo, porta el nom de Hechicero. Me siento afortunada por tenerte cerca y poder decirte de sentir bella a través de tu mirar, vuelvo a resplandecer como la princesa que siempre quise ser. Si volvieses a nacer entre toda esta gente, solo un diamante tú podrías ser. Y es que solo tú me ves, solo tú sabes hacer que todos mis colores no se puedan esconder. Tienes alma Les novetats discogràfiques a Musicòpolis, la capital de la música, amb Ruth Lorenzo i aquest hechicero. El proper tema que ens porten són X and Y, amb la companyia de People i Quartz. Això és un mix de David May que es diu Vendetta. Y dale lo que que tu güey, y más que nada que te gusta. Una vendeta musical, una història que portaven X and Y amb la companyia de Pitbull, com us hem comentat fa un moment, i Quote. Anem en tons i sons des de Terrassa, lloc on s'han registrat el seu rock spell, el seu àlbum, que conté aquest senzill que el nom de Bicicletes. Agafa les bicicletes i pedala, que jo ja t'atraparé mitjançant aquest espai de Musicòpolis de la capital de la música. Tens més cançons per escoltar? Vos estar al nostre costat de Catalunya, marxem cap a França per escoltar el més nou d'una noia que es diu Elena Ségara i que ens porta l'àlbum Tot comença aujourd'hui, que porta el títol i que s'obre amb la cançó del mateix títol. Fermé ce vieux livre pesant, effacer ce qu'il y a dedans, jeter mes peines aux quatre vents et oublier qui j'étais avant. Je veux ressentir et revoir, renaître de nouveaux regards, du bleu, du soleil et des ailes, me sentir infini. Commence aujourd'hui, le reste de ma vie, je l'écris, je le crie. Tout commence aujourd'hui, je veux désirer chaque instant, cœur battant comme un. Comença aujourd'hui és el tema de la Hélène, que ens ha acompanyat, també una de les novetats que ens porten des de la música francesa d'actualitat, aquests rimes que també ens hi acompanyen. Chasing Illusions és la companyia musical de Annie D. Sweet. Sona també a la capital de la música. Després d'Annie Bisuit posarem el candau amb aquesta primera part del nostre espai i ho farem amb el nou tema que ja us havíem presentat, crec recordar, d'una de les formacions catalanes del 2014, la formació de reggae canadenca que van debutar i sorprendre el món amb el seu root i que ens arriben de nou amb el Let Your Hair Down des del Don't Kill the Magic. Som precisament la formació anomenada Magic. There she goes. There's nothing better than my beautiful woman. Even though it's not always hell, we still fly together. Show me you are more than just skin and bones. You are elegance and freedom in everything I know. So come on in, baby, let your head down. Let me run my fingers through. We can be ourselves now. Go ahead, be foolish. No one's on the clock now. Lying in the simple moment. You don't gotta worry. Let your head down. Tell me when. When I can steal a sweet kiss right from you. Let your head